أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize Muhammed Sure-i Celilesi'nin 8. ayetiyle devam ediyoruz. Her ne kadar geçen ders 8. ayeti de işlemişsek de bugün başlayacağımız pasaj o ayeti birlikte okumamızı gerektirdiği için bir kez daha meallendirmek istiyorum. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfürde direnenlere, küfürde ısrar edenlere gelince. فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ Artık onları helak edici bir yıkım beklemektedir. Ve o, yani Allah, yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Küfürde direnenlerin iyilik yapmaları elbette mümkün. Elbette iyilik yapmışlardır. Fakat onlar yaptıkları iyiliklerin karşılığını dünyada bekleyerek iyilik yapmışlardır. Onlara zaten inanmadıkları ve dolayısıyla bir karşılık beklemedikleri ahirette nasıl bir karşılık verilebilir ki? Onlar bekledikleri dünyada karşılığını da almışlardır. O nedenle inanmadıkları bir ahirette karşılık almaları söz konusu değildir. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Bunun nedeni, onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleridir. Evet, açık ve net. Vahiden nefret, aslında sorumluluktan nefret. Vahiden nefret aslında rahmetten nefrettir. Merhametten nefrettir. Vahiden nefret, vahyi gönderenden nefrettir. Dolayısıyla vahiden nefret eden biri, vahyin sahibinden nasıl ahiret ödülü bekler, beklemeye hakkı olur ki? O nedenle boşa çıkacaktır onların yaptıkları. فَأَحْبَطَ عَمَالَهُمْ İşte bu yüzden boşa çıkacaktır yaptıkları. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Onlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı? Gezmediler mi? Görmediler mi? Kendilerinden önceki günahkarların sonlarının ne olduğunu. Demmarallahu aleyhim. Allah onları yerle bir etti. Mahvu perişan etti. Kendilerinden önce inkarda direnenler Allah'ın gazabına uğradılar. Şöyle bir çıksın baksınlar. İnsanoğluna ebedi iktidarın verilmediğini, malikel mülk olanın, mülkün yegane sahibinin Allah olduğunu görmek isteyenler, şöyle çıkıp bir baksınlar. Geçmişten bugüne kalan surlara baksınlar, şehirlere baksınlar, kalın kalın sur duvarlarına baksınlar. O insanoğlu bunu nasıl yapar dedikleri kadim yapılara baksınlar. O yapıları yapanların yerlerinde yeller esmiyor mu? Şimdi onlardan geriye ne kaldı? Şimdi onlardan geriye kim kaldı? Bu bin yıl sonuna dek, sonsuza dek yaşama iddialarıyla yeryüzünde iktidar kuranlardan geriye ne kaldı? Bir baksınlar. Eğer bu gözle bakarlarsa hepsinin yerle yeksan olduklarını görürler. Geriye Allah kaldı derler. وَلِلْ كَافِر۪ينَ اَمْثَالُهَا. Bu vahyin muhatabı olan şu zamanın kafirleri de böyle bir sonu beklemektedirler. Yani onların başına gelecek olan da bu gibi bir şeydir. Bunun örneğidir. Dolayısıyla bunun benzerini beklemektedirler. Başka bir şey değil. Yani hayatınız kimlere benziyorsa, akıbetiniz de onlara benzer. Önünüz kim gibiyse, sonunuz da onlar gibi olur. Firavun gibi yaşayıp, Musa gibi ölmek var mı? İbrahim gibi yaşayıp, Nemrut gibi ölmek de yok. Dolayısıyla, İbrahim gibi yaşamak, İbrahim gibi ölmenin, ve İbrahim gibi gülmenin, ebedi gülmenin garantisidir. Nemrut gibi yaşayıp, ahirette İbrahim gibi karşılanmayı beklemek, hakikatle dalga geçmektir. Testiyi getirenle suyu kıranın bir tutulmasını beklemektir. İyi ile kötünün arasındaki farkı yok saymaktır. Bu, bir insanın hakikate yapacağı en büyük zulümdür. Zalike. İşte bu böyledir. Yani bu tartışılmaz. İyi ile kötü arasındaki fark tartışılmaz. Kötünün cezalandıracağı, iyinin de özü ödüllendirileceği gerçeği tartışılmaz. Kötüye iyi muamele yapılmayacağı, iyiye de kötü muamele yapılmayacağı tartışılmaz. Allah'a sırt çevirenlerin akıbet ve ahiretlerinin perişan olacağı tartışılmaz. Suyu getirenle testiyi kıranın aynı tutulmayacağı tartışılmaz. Zalik, bu böyledir. Bu böyle bilinen, herkes bunu böyle bilen. بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Çünkü, neden derseniz, neden bu böyledir derseniz, çünkü Allah imanda sebat edenlerin dostudur. Allah, imanda sebat edenlerin dostudur. Kendisine düşmanlık gösterenlerin de düşmanıdır. Allah'ı düşman etmiş olanlar, Allah'ı dost olarak bulamayacaklar. وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Küfre saplananlarınsa, küfürde direnenlerinse, dostu bulunmamaktadır. Çünkü onlar, dünyada, şeytanı kendilerine dost etmek için ebedi hayatta Allah'ın dostluğunu kaybetmişlerdir. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Şüphesiz Allah, imanda sebat edip de salih amel işleyenleri tabanından ırmakların çağladığı cennetlere koyacaktır. Öyle cennetler ki akıl, fikir ermez. Öyle cennetler ki insan tasavvur ve tahayyül dahi edemez. Güzelliğin üretildiği merkezler. Cennet-ü adn. Cennet güzelliğin madeni, güzelliğin merkezi. Kalıcı güzelliğin merkezi. Bir önceki ayetle irtibatı var bu ayetin. Dostu Allah olanın akıbeti cennet olur diyor bu ayet. Cennete Allah sokar diyor. Başka şey değil. Aynı zamanda zımnen bunları söylüyor. Yani iman eden ve salih amel işleyenleri Allah cennete sokacak. Dolayısıyla kişiyi cennete eylemi değil, o eylemin değerini biçecek olan Allah sokacak. Buradan belki şu kıyası yapmak mümkün. Bir ömürlük çabanızın karşılığı olarak Boğaz kıyısında el kadar bir arazi alamazken, yeryüzündeki hiçbir güzellikle kıyaslanamayacak kadar büyük bir güzellik olan, mutlak bir güzellik olan, güzelliğin üretildiği kaynak olan ve alanı, yüz ölçümü gökler ve yerler kadar olan Kur'an'ın beyanıyla cennetleri yeryüzündeki bu kısacık bir ömürle nasıl alacağım diye soruyorsanız almayacaksınız. Çünkü cennet bedel değil, ödüldür. Allahça bir ödüldür. Kul kul kadar yapar, Allah Allah kadar yapar. Cennet Allah kadar ödüllendirmenin muhteşem bir ifadesidir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْفًا لَهُمْ Ama küfürde direnenler, yukarıda imanda sebat edenlerdi ayetin başı. Ayetin sonu ise küfürde direnenlere getirdi sözü. Küfürde direnenler, geçici zevklerin peşine takılarak, hayvanların yiyip içtiği gibi yiyip içerler de, sonunda ateş onların meskeni olur. Çok ilginç. Hayvanların yiyip içtiği gibi yiyip içerler. Kimler bunlar? يَتَّمَتَّعُونَ Aslında temettaa, bir güzelliği tüketime elverişli hale getirmek demektir. Tüketilebilir hale getirmek demektir. Yani geçici bir hazza dönüştürmek. Kalıcı bir güzelliğe dönüştürülmesi mümkünken geçici bir hazza dönüştürmek. Ben bunu bir tohumu ekip meyvesini yemekle tohumun kendisini yemek arasındaki farka benzetiyorum. Tohumu yemeniz de mümkün. Tohumu ekip meyvesini yemeniz de mümkün. Tohumu yerseniz tohumu tüketmiş olursunuz. Tohumu ekerseniz meyvesini yemiş olursunuz. Allah'ın yeryüzünde insana sunduğu imkanları eğer yeryüzünü bir ekin olarak bilip الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ Dünya ahiretin tarlasıdır hükmünce. Siz dünyayı o tohumun çoğaltılacağı bir tarla olarak görürseniz ahirette biçersiniz. Fakat siz size verilen o açılan o krediyi, o ilahi krediyi tüketirseniz tohumu yemiş olursunuz. Yani onu meta haline getirmiş, geçici bir hazza alet etmiş olursunuz. Bu bakış açısı meselesidir. Böyle yapmamanın garantili yöntemi ahirete iman etmektir. Öbür dünyanın varlığına iman etmeyen biri neden yeryüzündeki hayatı ekin olarak görsün ki? Neden eksin ki? İkinci bir dünyanın varlığına inanmıyorsa biçeceğine de inanmayacaktır. Biçeceğine inanmadığı ekini eker mi kişi? Dolayısıyla biçeceğine inanmadığı için ekmediği bir ekinden ahirette bir şey beklemeye hakkı olur mu? O nedenle hangi güzelliği koymuş olursa olsun ortaya, eğer bu dünyadan başka bir dünya olduğuna iman etmemişse, biçmek üzere ekmemiş insanın ahirette ekmedim ama sen yine de bana ver demesine benzer. Ekmediğiniz bir şeyi talep edemezsiniz. 7. ayetteki İn tensurullâhe yensurkum. Eğer siz Allah'ın davasına yardım ederseniz, o da size yardım eder. Ve yuthabbit akdamakum, ve sizi ayaklarınızın üstünde sabit tutar. Yani ayaklarınızı kaydırmaz ayetine bir atıf gibi geldi bana. Onda ifade edilenin zıttı aslında buradaki. Onda ifade edilen davası Allah olanın derdi Allah olur. Derdi Allah olanın dermanı Allah olur. Kaygısı Allah olanı Allah da kaygı eder. Yani o da Allah'ın kaygısı olur. Fezkuruni ezkürküm budur. Siz beni kaygı edinin ki ben de sizi kaygı edineyim. Siz beni unutmayın ki ben de sizi unutmayayım. Siz beni anın ki ben de sizi anılacaklar listesinde tutayım. İşte budur. Davası olmayan hayvanlaşır diyor ayet. Hayatın anlamı yitirilirse insanı insan eden fonksiyonlar atıl kalır. O zaman insan biyolojik varlığına indirgenir. Yani hayat insan için bir biyolojik hayata dönüşür. Dolayısıyla o diğer canlılardan farkı kalmayan biri olup çıkar. Yer, içer, uyur, çiftleşir ve ölür. Yani yemekhane, yatakhane, abdesthane ve işhane arasında hortum olmak gibi bir basit işleve indirgenir. Bu insanın kendi kendisine yaptığı en büyük hakarettir. Çünkü insan kendi türünün en üstünüdür. Çünkü insan kendisinden aşağı varlıklara nispetle değil, Allah'a nispetle anlaşılan ulvi, şerefli, ahsen-i takvim üzere yaratılmış muhteşem bir şaheserdir. İnsan ilahi bir şaheser oluşunu görmezden gelirse, kendisini bir solucanla, bir deniz yıldızıyla, bir sümüklü böcekle, bütün ömrü 60-65 gün olan bir sinekle eğer eşitlerse ona verilecek değer de ancak o kadar olur. Ali İmran suresinin 196-197. Ayetlerini hatırladım. فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. Doğrudan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor vahiy. Şu ülkelerde gerine gerine, başlarını dike dike, bir elleri yağda, bir elleri balda dolaşan kafirler seni aldatmasın. Yani onların böyle rahat yaşamaları seni aldatmasın. Meta'un gali. Bu çok geçici bir durum. Kısa süreli bir zevk, kısa süreli bir saltanat. Hepsi o işte. Gördüğünün hepsi o. Yani onların bir yatırımı yok. Kendilerine verilmiş tüm imkanı tüketen insanlar, aslında onlara acımak lazım. Yarın eli boş kalacakları için, kendilerine açılmış ilahi krediyi har vurup harman savurdukları için, bir miras yedi gibi, kötü, hovarda bir miras yedi gibi mirası yedikleri için acımak lazım. Mirası yerken seyrederseniz sadece belki imrenirsiniz. Fakat miras bitince ne olacak? Bir de onu düşünün ve şimdiden acımaya başlayabilirsiniz. Evet. Meta'un galil. Thumma ma'vahum cehennem. Ve bi'sel masir. Sonra dönecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ayetini hatırladım. وكأيٍّ من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Ey peygamber! Seni yurdundan çıkaran toplumundan çok daha güçlü, kuvvetli ve çok daha büyük olan nice yurtları helak etmişizdir de, asla onlara yardımcı olan kimse olmamıştır. Burada hicrete bir atıf var. Hatta bir rivayette, eğer doğruysa, bu Sevr'de inmiş bu ayet. Yani tam hicret sırasında. Efelem yesiru fil ard fanzuru keyfe kana aqibatul mujrimin, ya da biraz önce efelem yesiru fil ard fanzuru keyfe kana aqibatul lezine min qablihim ayetine, 10. ayete bir atıf. Onlar yeryüzünde gezmediler mi? Öncekilerin nasıl helak olduğunu görmediler mi diyen ayete. Sevr'de geldiğini söyleyen rivayet doğruysa, bittim noktasında gelmiş bu ayet. Bu ayetin geldiği ortamı bir gözünüzün önünde canlandırabiliyor musunuz? Bittim noktası. Sevr dağı. Sevr mağarası. Resulullah'ın bittim dediği yer. Oradan ötesi yok. Varabileceği son yer. Tırmanabileceği en yüksek tepe. Fiili ve fiziki olarak, coğrafi olarak da öyle, o bölgedeki en yüksek tepe. Oraya çıkmadan orada gelen yardım gelmez miydi? Soru bu. Yani Sevr'in tepesinde gelen yardım Sevr'in eteğinde gelmez miydi? Gelmezdi. İlahi sünnet bu. İlahi gelenek bu. Bittim ya Rabbi demeden yettim kulum yok. Bittiğinizi göreceksiniz. Acziyetinizi itiraf edeceksiniz. Alemlere rahmet olsanız da itiraf edeceksiniz. Ki yettim kulum diyecek. Ama bir şeyi hiç unutmayacaksınız. Ve zaten alemlere rahmet de onu hiç unutmadı. Ebu Bekir yanındaki yeryüzünün ufku için telaşlanırken, korkma ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir korkma diyordu. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir ki? İşte bu Allah'ın sünnetinin farkında o. İşte bu güvendir. İşte bu imanın ahlaki anlamda güvene dönüştüğü yerdir. O kadar güveniyordu ki. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye hiç kimse bir şey yapamaz. Eğer buna iman etmişseniz, sizi yeryüzünde bunaltacak hiçbir güç yoktur. Hiçbir güç köşeye sıkıştıramaz. Hiçbir güç pes ettiremez. Eğer buna iman ediyorsanız söylersiniz. Vallahi ya ammi, levvudi'atı şemsu fi yemini vel kameru fi şimali lemma teraktu hâzel am. Eğer güneş sağ elime, ay sol elime konulsa, vallahi ben bu davadan vazgeçmem. İşte bu ancak böyle bir imanla söylenir. Efemen kana ala bayyinatin min rabbih kemen zuyyina lahu su'u amali wattaba'u ahwa'ahum. Hiç Rabbinden gelen açık bir delile dayanan kimseyle kötü eylemleri kendisine güzel görünen ve keyfine göre davranan kimse bir olur mu? Aynı sayılır, bir tutulur mu? Evet, ne dersiniz bu soruya? kalıcı güzelliğin üretildiği merkezi, yani cenneti hak eden insanla cehennemi hak eden insan aynı hayatı yaşar mı? Allah'a kul olmak kendini denetlemektir dostlar. Açığı budur. Allah'a kulluk kendini denetlemektir. Kendini denetleyemeyen içgüdülerine, heva ve hevesine, keyfine kul olur. Bu ayetin zımnen söylediği bu. Allah'a kul olun derken Allah'ın bundan hiçbir çıkarı yok. Kendinizi denetleyin. Kendinize kul olmayın. Heva ve hevesinize, içgüdülerinize kul olmayın. Potansiyelinizi gerçekleştiremezsiniz. Büyüyemezsiniz. İçinize kıvrılırsınız. Totolojinin iç dünyanızdaki karşılığı olur bu. Yani kendi kendinizi referans gösteremezsiniz. Hakikate mutlaka kendi dışınızda bir referans göstermeniz lazım. Bu bir şeyi oynatmak için destek aldığınız yere benzer. Bir yerden destek almadan hiçbir şeyi oynatamazsınız. Dolayısıyla Allah'tan destek almadan yaşayamazsınız. Onun için de heva ve hevesinize kul olmak istiyorsanız, kul olacak kapıyı doğru seçin. Burada söylenen bu. مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ Sorumluluk bilinciyle davrananlara vaat edilen cennetin örneği şudur. Hani kalıcı güzelliğin merkezi diye tanımlamıştı ya Kur'an, cennetü adn. İşte o cennet, İnsanın tahayyülünün çok ötesinde. Secde suresinin 17. ayetini tekrar hatırlayalım. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ Hiç kimse, ama hiç kimse kendisini cennette hangi sürprizlerin beklediğini asla tahayyül dahi edemez. Bilemez. Tasavvur dahi edemez. İşte bu. Cennet hakkında söylenebilecek aslında en son söz bu. Çünkü insanın tasavvur ve tahayyülü oraya ulaşmaz. Peki nasıl bahsedilebilir cennetten? Gördüğümüz, şu dünyada gördüğümüz kopya güzellikler üzerinden anlatılabilir. Bu dünyada gördüğümüz güzellikler adeta cennetteki güzelliklerin birer kopyası. Yani geçici olanı. Bu dünya geçici güzelliklerin üretildiği merkez. Cennetse kalıcı güzelliklerin üretildiği merkez. O güzelliklerden adeta bir koku, küçücük bir koku yollanmış. İşte o güzellikleri duyumsayalım diye. Bir nevi, bir nebze, küçük de olsa hissedelim diye. Adeta sanki küçük bir damla değdirilmiş. Bunun aslı orada dercesine. Aslını yakalamak istiyorsanız orayı hak edin dercesine. Burada da o tarif ediliyor. Gelin okuyalım. Fiha enharun min ma'in gayri asin ve enharun min labanin lem yetagayyar ta'muhu. İçerisinde zamanla bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar var. Ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribine ve enharun min aselin musaffa. İçene doyumsuz bir lezzet veren şaraptan ırmaklar, saf süzme baldan ırmaklar vardır. Buradaki şarap, aklınıza gelen bildiğiniz şarap değil manasına min hamrin. Nekira gelmiş, belirsiz gelmiş. Yani bilinen şarap değil anlamına. Sizin bildiğiniz şarap değil bu. Saffat 47'de zaten açılımı var bunun. Ne zahmet verir ne de sarhoş eder diyor. Onun için sizin bildiğiniz, aklınızın erdiği değil bu. Bu bambaşka bir şey. Aklınızın ermeyeceği bir şarap. Neden böyle bir şey anılıyor? Şunun için. Yeryüzünde Allah'ın size yasakladığı, sizin için zararlı bulduğu bir takım keyif vericiler var ya, aslında onların size zararsızını Allah ahirette, cennette hazırladı. Eğer siz size zararlı olan yeryüzündekinden vazgeçerseniz, size zararsız olan ahirettekini hak edersiniz. Verilen mesaj bu. وَلَهُمْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Yine içerisinde tadacakları güzel davranışlarının tüm meyveleri, yaptıklarının meyveleri yani. Yaptıkları birer tohumdu, onları dünyada ektiler, meyvesi ahirette çıktı dercesine. Meyveleri ve Rablerinden sınırsız bir bağış vardır. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَم۪يمًا فَقَطَّعَ اَمَاءَهُمْ. Evet. Şimdi ikinci bölümüne geçti ayet ve adeta cehennemden bir pencere açtı. Biraz önceki cennetten açtığı pencerenin tam karşısına. Ve dedi ki, hiç bu cenneti hak eden biri, ateşi mesken tutan ve yakıcı bir umutsuzluk içirilip de bağırsakları paramparça olan kimse gibi olur. Evet. Yani hiç yukarıdaki cenneti hak edenle kendisine yakıcı bir umutsuzluk içirilen cehennemlik gibi olur mu? Bu gibiden ne anlayacağız? İyi ile kötü bir olmaz. Bunu söylüyor kısaca ayet. Fakat bunun altında şunu söylüyor. Eğer iki akıbet varsa iki ayrı hayat var demektir. İki ayrı son varsa iki ayrı ön vardır. Dolayısıyla ey müminler, sizler kafirlerin yaşadığı gibi yaşayıp müminlerin elde etmek istediği ahireti, akıbeti, cenneti istemeyin. Siz mümin gibi yaşayıp o akıbeti hak edin. Bu iki kişinin ağlayışı, gülüşü, oturuşu, gelişi, gidişi, yemesi, içmesi, dünyaya bakışı, hayatı algılayışı, yaşayışı nasıl bir olur? Yaşama tarzı nasıl bir olur? Onun için iki ayrı akıbet varsa iki ayrı hayat tarzı vardır. İşte Kur'an bunu veriyor. Hayat tarzınız farklı olsun. Aynı hayat tarzından iki ayrı akıbet çıkmaz. Size özgü hayat tarzı olsun ki cenneti hak etsin. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكُ. Onların arasında sana kulak verir gibi yapanlar var. Sana kulak verenler veya seni dinleyenler, belki literal, lafzi anlamı bu. Ama zımni anlamı sana kulak verirmiş gibi yapanlar ki sözün gelişinden bunu anlıyoruz zaten. Hatta izâ haracû min indike kâlû lillezîne ûtul ilme mâzâ kâle ânifen. Nihayet senin yanından çıktıklarında mesajı kavramış olanlara, mesajı yüreğiyle dinlemiş olanlara sahi o demin ne dedi diye sorarlar. Yani alay eder gibi, dalga geçer gibi. Hakikate omuz verdiklerini belli ederler, kulak vermediklerini belli ederler. Dinlemiş gibi yaparlar gerçeği ama aslında dinlemezler. Gerçekle bir ünsiyetleri yoktur. Daha doğrusu gönülleri yoktur gerçeği dinlemeye. Çünkü gerçeği yaşamaya gönüllü değillerdir. Neden dinlesinler? Dertleri gerçeği aramak değildir ki onların. Onların dertleri şu kısa vadeli verilen ilahi krediyi kısa vadeli hazlarla tüketmek. Buna karşı olan şeyleri de dinlemezler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ تَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ İşte Allah'ın kalplerini mühürlediği ve keyiflerine göre davrananlardır bunlar. Kalplerini mühürlediği. Küfür ön yargıdır dostlar. Küfür en kötü ön yargıdır. Sahibini kör ve sağır eder. Ve dilsiz eder. Dinleyemez artık. Anlayamaz. Dolayısıyla şükredemez. Ağlayamaz. Gözü, kulağı, kalbi mahveden bir virüstür. Gören göz değildir. İşiten kulak değildir. Yani gören şu fiziki göz değil, işiten kulak kepçesi değildir. Yürektir. Yüreğin üstüne kalın bir perde çektikten sonra artık duymaz ve görmez. İman da ön bilgidir dostlar. Bir ön bilgidir. Küfrün aksine. Gözü, kulağı, kalbi açar. Onlara koordinat verir. Onlara açı sunar. O koordinattan bakınca görünür bazı gerçekler. Doğru koordinattan bakmayanlar gerçeği göremezler. Onun için müminler dinlerler. Sözü olana kulak verirler. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar ki, o müminler ki, sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Fakat ön yargı olan, küfre sahip olanlar, yani inkarcılar sözü dinlemezler. Çünkü söze değer vermezler. Kulak vermezler. Çünkü hakikati aramazlar. Aramadığı bir şeyi de neden bulsun insan? Veya bulunca neden değerini bilsin? Onun için de değer bilmezler. İşte bu ayette anlatılan o güruh gibi değer bilmezler. Konuşan alemlere rahmettir. Fakat onlara zahmet olur. Kendilerine zahmet gibi gelir. İşte buradaki verilen örnek bu. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Bu çok dikkat çekici bir ayet. Kur'an'ın birçok ayetini açıklayan bir ayet. O doğru yola yönelenlerin hidayetini artırır. Ve onların takvasını artırır. Daha doğrusu onlara korunma gücü bahşeder. Evet, doğru yola yönelenlerin hidayetini artırır. Kur'an'daki tüm yehdi men yeşâ, dilediğini doğru yola iletir ibarelerini bu ayet ışığında anlayacağız. Allah kimin doğru yola yönelmesini diler sorusunun cevabı Muhammed suresinin 17. ayetinde verdi Kur'an. Nedir bu? Allah doğru yola yönelenin hidayetini artırır. Demek ki Allah'ın hidayetinden söz edilen her yerde kulun iradesinden söz ediliyor. Öncelikle süreci kulun iradesi başlatıyor. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا Kim ki hidayete erme iradesi gösterdi, Allah da onların hidayetini artırır. Bu kadar kolay, açık ve net. Onun için de bu ayet ışığında anlaşılmalıdır Allah'ın hidayet vermesi Kur'an'da. İman ve hidayet iradeli bir tercihe sunulmuş ilahi bir ikramdır. Süreci ilk başlatan bilinçli iradedir. Zâdehum huden, o yolda yürüme kapasitesini artırır manasına gelir. Ki hatırlayalım. Yezidu fi halqi ma yasha. Evet. Yarattıklarının içinden dilediklerinin kapasitesini artırır. Dilediklerine ilave kapasite koyar. Çok ilginç. Fatır suresinin 1. ayeti. Allah insanı yaratır, onda da bir kapasite yaratır. Buraya kadar anlaşıldı. Fakat diyelim ki bu kapasiteyi kullandı. Yani doldurdu. Ne olur? İlave kapasite ekler. Yani hafızası dolan bilgisayara RAM eklemek gibi sonsuzca RAM ekleme imkanı vardır. Dolayısıyla insanın bir mükemmel noktası yoktur. Ölünceye kadar yürüyüşü sürer. İnsanın kemali ölünceye kadar sürer. Onun için insanı kamil, insanı mükemmel demek değildir. Toplu, tüm, bütün insan demektir. Parçalanmamış, bölünmemiş, kendi cüzlerine ayrılmamış, kendi parçalarına bölünmemiş insan. Bütünlüğünü koruyan insan. Yoksa mükemmel insan değildir. Çünkü onun durduğu bir nokta hiç olmayacaktır. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ budur. Ölüm gelinceye kadar kulluğunu sürdür. Emri budur. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً Şimdi onlar son saatin ansızın gelip kendilerini bulmasından başka bir şey mi bekliyorlar? فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا İşte ona işaret eden haberler gelip çatmıştır. اَشْرَاتُ السَّاعَةِ diye bildiğiniz kıyamet alametleri, rivayetleri genelde bu başlık altında anılırlar. Eşratus sa'ah, kıyamet alametleri. Nasıl anlayacağız bu ayeti? Aslında kıyameti Peygamberimizin bize anlattığı gibi tek boyutlu bir kozmik kıyamet değil, çok boyutlu, kat kat iç içe geçmiş kıyametler olarak anlarsak anlayacağız doğru olarak. Ölüm bireyin kıyametidir. Onun için ölen insanın kıyameti لَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ Evet, kıyameti kopmuştur. Öldüğünde. O bireyin kıyametidir. Dolayısıyla bireyin kıyamet alametleri aldığı nefestir. O nedenle kalbinizin atış sesleri mezara yaklaşan ayak sesleridir. Aslında sizi mezara yaklaştıran ayak sesleri. Aldığınız her nefes, ölümünüze doğru attığınız bir adım. İşte kıyametinizin alameti. Başınıza düşmüş, saçınıza düşmüş her ak, kendi kıyametinizin bir alametidir. Aynaya bakın. Yüzünüzde gördüğünüz her yeni kırışık kendi kıyametinizin alametidir. Kolunuza, gücünüze bakın. Azalan her güç kendi kıyametinizin alametidir. Daha ne alametler? Yani geçen her gün kendi kıyametinizin alametidir. Geçen her hafta, her ay, her yıl kendi kıyametinizin alametidir. Ve sosyal kıyamet, sosyal kokuşma bu kıyametin alametidir. Toplumların da kıyameti vardır. Efendimizin İran toplumu için buyurduğu gibi. Onların kıyameti kopmuştur buyuruyordu İran'daki iç kargaşayı duyunca. Evet, onu kıyamet olarak adlandırıyordu. Bu da bir kıyamet. Ahlaki kokuşma, yozlaşma, toplumsal bozulma. Bu da sosyal bir kıyamet. Bir toplumun kendi kıyametine doğru yaklaştığının alametlerini oradan anlarsınız. Toplumu ayakta tutan unsurlar çözülmeye başlamışsa, aile çözülmeye başlamışsa, birey çözülmeye başlamışsa, toplumun çimentosu çözülmeye başlamışsa o toplumun kıyameti yaklaşıyor demektir. Ve bir de en büyük kıyamet, kozmik kıyamet. Efendimiz bu'ithtu ene ve's-sa'atu kehateyn. İki parmağını birbirine sürterek ben ve kıyamet işte bunun gibi bahs olundum. Ben kıyamete işte bu kadar yakın bahs olundum, gönderildim demişti. İki parmağını birbirine sürterek. Aslında bu insanlık ikincisidir. Resulullah'ın gönderilişi insanlık ikincisinin ezanıdır. Vel hasr. Asra yemin olsun. Çağa, zamana, ömrün hasılatına çok daha etimolojisinden yola çıkarsak sözcüğün ve en çok en yaygın anlamından yola çıkarsak ikindiye and olsun. Yani insanlığın ikindisine. İnsanlığın sabahında Adem olarak insanlık yola çıktı. Öylesinde İbrahim, ikincisinde Muhammed vardı. Aleyhissalatu vesselam ecmaîn. Hepsine salatu selam olsun. Evet, insanlığın akşamı yaklaşıyor. Dolayısıyla tedbirini almalı. İnsanlık akşamı olmadan tedbirini alıp ikincisinde duyduğu ezana koşmalı. Bu ezanı okuyan alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ezana koşmayanlar insanlığın akşamında pişman olacaklardır. Belki kıyametle hatırlatılan hep bu gerçektir. Kozmik kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez. وَمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا diyordu Kur'an. Onu haber vermek sana düşmez. Yani sen asla onun ne zaman geleceğini bilemezsin. Onu haber vermek nerede, sen nerede? Tam literal tercümesi bu. Onun için peygamberimize bile böyle söyleniyorsa, onu haber vermek nerede, sen nerede deniyorsa, kıyametten bahseden, kıyametin tarihini bir takım hesaplardan yola çıkarak söylemeye çalışmak ne kadar doğru olur takdirinize bırakıyorum. فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Hal böyleyken, o geldikten sonra gerçeği hatırlamak onlara nasıl bir yarar sağlar ki? فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Ve sen ey muhatap, unutma ki Allah'tan başka ilah yoktur. İşte kelime-i tevhidin Kur'an'da kullanıldığı yer geldi. Yalnız Allah Tanrı'dır. Bu ibarenin bir başka çevirisi böyle olabilir. Tanrı yalnız Allah'tır. Veya yalnız Allah ilahtır. Kelime-i tevhid işte burada ayete dönüştü. Ona kul olmayanlar her şeyi tanrılaştırmaya açıktırlar. Ona kul olmayanlar onun dışındaki her şeye kul olmak için hazır beklerler. Çünkü insan kul olacak bir merci arar. Yaratılışında vardır bu. Allah onu kul olmaya müsait yaratmıştır. kul olmaya müsait yaratmasının sebebi kendisine kul olmasıdır. Kendisine kul olsun diye kul olmaya müsait yarattığı bu varlık, o kendisine verilen emaneti gider de istismar ederek başkasına kul olursa ihanet etmiş olur. Sadece Allah'a değil, kendisine de ihanet etmiş olur. O nedenle La ilahe illallah. Bu söz, bu kelime göklerden ve yerlerden ağır olarak nitelendirmiştir Efendimiz bu kelimeyi. Neden göklerden ve yerlerden ağır? Bu kelimenin ifade ettiği hakikat, göklerin ve yerin ifade ettiği hakikatten çok daha keskin, çok daha net, çok daha etkilidir de onda. La ilahe illallah. Aslında bütün bir varlık bu kelimeyi şerh eder. Bu kelimeyi tefsir eder. Kendince bu kelimeyi söyler. Siz esere bakarsınız, müessiri görürsünüz. Sanata bakar, sanatkarı görürsünüz. Sesi duyar, sesi çıkaran birinin olduğunu anlarsınız. Işığı görür, o ışığın bir kaynağının olduğunu bilirsiniz. İsterseniz onu görmeseniz de. Ama eğer ışığı görür kaynağını inkar ederseniz, sesi duyar sesin sahibini inkar ederseniz, sanata hayran olur ama sanatkarı inkar ederseniz, bu durumda kendi kendinizi inkar etmiş olursunuz. Kendinizi aldatmış olursunuz. Tevhid işte bu kelimede özetlenir. Bu kelime aslında kainatın anahtarıdır. Kainatın tüm ifade ettiği hakikati bir tek cümleye dökün deseler, bu cümle La ilahe illallah olurdu. Kainatı bana bir tek cümleyle özetle deseler, bu cümle La ilahe illallah olurdu. Bütün bu varlığın verdiği mesajın özü nedir diye sorsalar, bütün bu varlık La ilahe illallah diyor derdik. Ve deriz ve diyoruz. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ İmdi kendi hatan için mümin erkekler ve mümin kadınlar için de af dile. Zemp, kasıtlı ya da kasıtsız hata, kusur hepsini kapsar. İsm, kasıtlı günaha denir Kur'an'da. Ama zemp, kasıtlı ya da kasıtsız, büyük ya da küçük hata, kusur, günah hepsine birden söylenebilir, ıtlak olunur. Burada kirlenmeden korunma anlamına alınır. Çünkü zemp iki türlüdür. Ragıp el-İsfahani'nin ifade ettiği gibi, açıkladığı gibi, müttaki birinin istiğfarı, günahına istiğfarı, hatadan korunmak için yalvarmak, günahkar birinin günahına af dilemesi ise affedilmek için yalvarmaktır. Peygamberimize böyle bir emir, bu ana kadar olduğu gibi beni yine bundan böyle de muhafaza et, koru anlamına gelir, duasına gelir. İstiğfar günahın sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Gerçek bir istiğfar günahın sonuçlarını ortadan kaldırmaya irade beyanı demektir. Ben irade beyanında bulunuyorum ki işlediğim bu günahın sonuçlarını ortadan kaldıracağım demektir gerçek bir istiğfar. Efendimiz alemlere rahmettir. O masumdur. Onun masumiyeti Allah'ın onun için korumasını ifade eder. Allah onu korumuştur. Çünkü Allah onu inşa etmiştir. O Allah'ın bizatihi ve fiili gözetimi altındadır. Onun masumiyetinin doğru bir biçimde anlaşılması içindir bu ayetler. Kur'an'da bir başka yerde de gelir. Sanırım Mü'min suresinin 55. ayetinde olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve peygamberimizi inşa eden bu ayetlerde, bu ayetlerin onda bıraktığı izi biz şu hadis suretinde görüyoruz. İnni leyughanu ala kalbi. Bazen kalbime anlık bir gaflet gelir. Küçük bir ibre oynar da yüreğimde. Fe estağfirullaha fil yevmi 70 merre. Ben günde 70 kez ya da 100 merre olarak da gelir. 100 kez istiğfar ederim. Yani yüreğindeki anlık bir oynamaya, anlık bir gaflete günde 100 kez. Bu 100 aritmetik olarak değil de kesretten kinaye olarak da anlaşılabilir ki doğrusu da odur sanıyorum. Yani akşama kadar, hani biz de böyle kullanırız ya, çok yaptığımız bir şeyi akşama kadar söyledim. Sana dilimde tüy bitti. 100 kez söyledim yine tutmadın. Yani ben o gün bir bütün gün Allah'tan af dilerim. Anlık bir gaflet için. Evet. O söz galiba yine kendini tekrar ediyor değil mi? Hasenatul ebrar seyyiatul mukarrabin. Çok hoşuma giden bir söz bu. İyilerin iyiliği Allah'a yakın olanların günahıdır. Yani aslında günah nedir sorusu, cevabını Allah'a yakınlığınız nedir ile bulur. Sıradan insanlar için günah Allah'ın haram kıldıklarıdır. Fakat Allah'la dost olanlar için günah Allah'tan gafil alınmış bir nefestir. Allah'la dostluğunuz geliştikçe artık ondan gafil alınmış bir nefes bile sizin için büyük günaha eşdeğer olur. Bu onunla dostluğun derecesine bağlı bir şey. Onun gibi. Vallahu ya'lemu mutakallibakum ve mesvakum. Zira Allah gezip dolaştığınız yeri de, gelip durduğunuz yeri de bilir. Önünüzü de bilir, sonunuzu da bilir. Ve yekulu allazina amanu levla nuzilet sure. İmdi iman edenler artık savaşa değinen bir sure indirilmesi gerekmez miydi derler. Enfal 6. ayette ki ayeti bitireyim de öyle değineyim. Fe iza unzilet suretun muhkemetun وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ Fakat içinde savaş eden, savaştan söz edilen, hüküm koyucu bir sure indirilmiş olsa, kalplerinde hastalık olanların, sana ölüm korkusundan baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürüz. Enfal 6'ya bir atıf. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ Sanki sen onları göz göre göre ölüme sürüyormuşsun gibi bakarlar diyor. Bunlar kimler? Bize savaş yazılmalı. Yani artık savaşa izin verilmeli diye yalvaranlar. Savaşa izin verilsin diye yalvaranlar, savaşa izin verilince de böyle demeye başlarlar. Bu insanoğlunun garip bir tavrını gündeme getiriyor. Önce yalvarırlar, izin verilince de bu nereden çıktı derler. Evet. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Savaş sizin hoşunuza gitmese de size farz kılındı. Evet. Peki bu nedir? Nasıl anlayacağız? Vahiy gibi, hele hele adı İslam olan, barış olan bir dinin vahyi gibi bir metnin içinde, Kur'an vahyinin içinde savaşı emreden ayetleri nasıl anlayacağız? Çok sade. Kur'an vahyinin üstün gerçekçiliğini gösteren bir husus savaş konusundaki tavrıdır. Gerçekçi yaklaşımıdır. O savaş gerçeğini yok saymaz. Paulus Hristiyanlığındaki gibi bir yanağına vurana öbür yanağını dön hiç demez zaten. Kaldı ki onun ne kadar tutulduğunu bugünkü Hristiyanlarda görüyorsunuz. Bırakın bir yanağına vuranı öbür yanağını dönmeyi, hiçbir yanağına vurmayanı mahvetmek, kahretmek, kitle imha silahlarıyla yok etmek için yeryüzünü 20 kere yok eden silahlar geliştiriyor. Şimdi o mesaja inandığını söyleyenler. Çünkü gerçekçi değil. Çünkü hayatın hakikatini görmediği için o mesaja inandığını söyleyenler şimdi tam tersini yapıyorlar. Tam aksini. Peki Kur'an vahyi nasıl bir tavır takınır? Savaş gerçeğini yok saymaz. Ne ki savaş ahlakını, yani güç ahlakını inşa eder. Savaşı yok saymaz ama savaş ahlakı vaz eder. Güç ahlakı vaz eder. Savaşı ahlaksızlıktan kurtarır. Savaşın da bir ahlakı, savaşın da bir namusu, savaşın da bir ilkesi olmalıdır der. Saldırganlığı, zulmü, sömürüyü kesin bir dille reddeder. Hac 39 ayette savaşa izin verildiği ifade buyrulur. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا İşte bu ayet aslında savaşın ne zaman meşru kılınacağının da delilidir. Saldırıya uğrayıp zulme maruz kalanlara savaş izni verildi. Saldırıya uğramak, zulme maruz kalmak. İşte Kur'an'ın savaşa izin gerekçesi budur. Peki savaş ahlakı Kur'an'da nasıl yer alır? Bakara 190. ayet. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Sizinle savaşanlarla siz de savaşın. Ama sizinle savaşanlara, size savaş açanlara. Ama bir de ahlaki sınır var. وَلَا تَعْتَدُوا Asla aşırı gitmeyin. Sınırı aşmayın. Haddi aşmayın. اَنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah sınırı aşanları sevmez. İşte bu. Yine فَاِنْ اِنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Hemen deminki ayetten bir sonraki ayet, 192. ayet. Ama eğer onlar son verirlerse savaşa, savaşı bırakırlarsa Allah gafurdur, rahimdir. Yani siz de merhametli davranın. Siz de onlarla savaşacağım diye atılmayın. Yine savaşın amacını koyar Kur'an. Savaşın gayesini. Hem de nerede koyar? Biliyorsunuz. Bu surenin 4. ayetinde. Hatta tada'al harbu evzaraha. Savaşın amacı İslam'da, vahide, savaşın yükünü ortadan, yani savaşı ortadan kaldırmak olmalıdır. Savaşmamak için savaşılmalıdır. İşte bu surenin 4. ayetinde savaşın amacı, bir daha savaş olmasın diye, savaşı ortadan kaldırmak için savaşmak. Dolayısıyla vahide savaş ahlakı işte bu çerçeve içinde tutulur. فَاَوْلَى لَهُمْ تَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ Ne ki onlar, yani o bir sure indirilmeli değil miydi içinde savaş olan, savaşa izin veren diyenler için en hayırlısı vahyi izlemek ve emir verilince de olumlu bir söz söylemektir. Yani Madem savaş izni istediniz, böyle bir emir gelince de veyahut da emir gelmeden de en hayırlısı nedir? Vahyi izlemektir. Gelen vahyi izleyin. Yani Allah neyin ne zaman olacağını sizden daha iyi bilir. Emir de gelince itaat edin. Budur onlara düşen. فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Ve iş ciddiye bindiği zaman da Allah'a verdikleri söze sadık kalırlarsa kendileri için iyi olur. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ Şimdi siz eğer sırtınızı dönerseniz, eğer sırt dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış ve akrabalık bağlarınızı koparmış, dolayısıyla Allah'a isyan etmiş olmaz mısınız? Bu belagatı çok yüksek ayeti söz dizimine uygun olarak ancak böyle çevirebildim. Umarım isabetli çevirmişimdir. Saldırgan cezalandırılmalıdır. Vahyin savaş konusundaki söylediklerinin özü budur. Saldıran cezalandırılır. Nedir? Eğer cezalandırılmazsa bu zulmü teşvik anlamına gelir. Saldırgan cezalandırmazsa cesaret alır. Dolayısıyla saldırganı caydırmak ve durdurmak için savaş bir ödev, bazen de bir ibadet olur. Namaz gibi, oruç gibi, hatta ondan daha da ileri efraz, farzın farzı olur. Farzların bir numarası olur. Bazen böyle gerekebilir. İşte o cihad olur, en büyük ibadet olur. Allah yoluna verilmiş her savaş cihattır. Fakat cihat sadece savaştan ibaret değildir. Ulaike allazina la'anahumullahu fa'asammahum ve a'ma absarahum. İşte böylelerini Allah'ın rahmetinden dışladığı, ardından sağırlaştırdığı ve gözlerini körleştirdiği kimselerdir. Böyleleri. Saldırganı cesaretlendirecek her davranış, saldırganı yüreklendirecek her tavır, savaştan kaçmak gibi mesela, yedi büyük günahtan biri olarak nitelendirilmiştir. Meşru savaştan kaçmak. Neden? Yani savaştan kaçmak sadece savaşın içinden kaçmak değil, aynı zamanda saldırgana karşı direnmekten geri durmak da savaştan kaçmaktır. Körlük ve sağırlık olarak adlandırıyor bunu vahiy. Neden körlük ve sağırlık? Devam edelim. Belki daha da açıklayacaktır bize. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Onlar hiç Kur'an üzerine derin derin düşünmezler mi? اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Yoksa kilit vurulmuş bir kalbe mi sahipler? Kilit vurulmuş kalplere mi sahipler? İşte savaşla ilgili bir pasajın hemen arkasından gelen ayet. Yani Kur'an'ın emirleri ve nehileri üzerinde yüzeysel biçimde durmayın. Derinliğine durursanız bunların insanın hakikatine ne kadar uygun olduğunu, insanın saadeti için ne kadar gerekli olduğunu anlarsınız. Ama bu sadece ait olduğu pasaj içinde değil, belki müstakil bir biçimde anlaşılması daha doğru olan bir ayet. Onlar Kur'an üzerinde derin derin düşünmezler. Kur'an'ın her talimatının satır aralarında ve satır arkalarında sayısız hikmet saklıdır. Kur'an sadece ne dediğiyle değil, ne demek istediğiyle de okunmalıdır. İnsanlık için en iyi senaryo, onu yaratanın senaryosudur. İnsanlığı yaratan Allah, bu Kur'an'ı gönderen Allah'tır. O Allah buyuruyor ki, Kur'an üzerinde onlar derinliğine düşünmez, tedebbür etmezler mi? Tedebbür, arkasına geçmek demektir. Çünkü dübür arka demektir, bir şeyin arka tarafı. Nasıl arkasına geçmek? Ne demek bu? Bir şeyin arkasına geçmek. Bir şeyin arkasına geçmek. Eğer bu şey vahiy ise satırların arkasına geçmek. Yani satırların içine nüfuz etmek. Satırların aralarından dalmak. Üzerlerinde ciddi ciddi kafa yormak. Belki hafakanlar geçirecek kadar kafa yormak. Çatlatırcasına kafa yormak. Yani vahye hakkını vermek ve söylediklerinin, vahyin hedeflerinin sadece söyledikleriyle sınırlı olmadığını anlamak. Vahyin hedeflerinin söylediklerinden çok daha öte hedefler olduğunu anlamak. Bunun içinde sadece satırları değil, satırların aralarını, sadece satır aralarını değil, satırların arkalarını da okumak. Tedebbür niçin edilir? Tedbir üretmek için. Tedbirle tedebbür aynı köktendir. Yani tedebbür etmeyenler gelecek için tedbir alamazlar. Gelecek için tedbir almak için tedebbür etmek lazım. Tedebbür gelecek adına tedbir üretmek için düşünmek demektir. Tezekkür geçmişe yönelik düşünmek demektir. Taakkul geçmişle gelecek arasında bağ kurarak düşünmek demektir. Tefakkuh geçmiş ve gelecek hakkında bağ kurarak bugün için bir hayat planı elde etmek için düşünmek demektir. Tefekkür bunların hepsini yapmak demektir. Onun için tezekkür, tefekkür, taakkul, tefakkuh ve tedebbür beşi bir yerde olarak düşünülmeli, anlaşılmalıdır. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى Elbet doğru yol kendilerine açıklandıktan sonra ona sırtlarını dönenler olur. Her zaman olabilir bu. Her yerde olabilir bu. Yani herkes hakikate ta baştan boyun eğip de lebbeyk deyip koşmaz. Zaten imtihan sırrı budur. اَشْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلَى لَهُمْ Şeytan onların tasavvurlarını yamultmuş ve onlara boş umutlar yüklemiştir. Çok ilginç, çok ilginç bir bağlantı var sevgili Kur'an dostları. Farkında mısınız? Sevvele, tasavvuru yamultmak demektir. Yamuk inşa etmek demektir. Bu surenin ikinci ayetinin zıttıdır aslında. اَصْلَحَ بَالَهُمْ diyordu. Ve onların akıllarını inşa edecek Allah. Onların akıllarını. Yani ıslah ile sevve, aslaha ile sevvele birbirinin zıttı. Tasavvuru inşa eden vahyin karşısında tasavvuru yamuklaştıran, bozan şeytan var. Çok ilginç. Böyle bir karşıtlık kuruyor bu ayet. Öyle bir yamukluk ki bu, tasavvurunuzu ters çeviriyor. Amuda kaldırıyor. Mesela vahyin ölüm dediğine şeytanın inşa ettiği tasavvur hayat diyor. Vahyin hayat dediğine ölüm. Vahyin kar dediğine zarar diyor. Vahyin zarar dediğine kar. Vahyin iyi dediğine kötü diyor. Kötü dediğine iyi. Vahyin güzel dediğine çirkin diyor. Çirkin dediğine güzel. Vahyin kazanç dediğine kayıp diyor, kayıp dediğine kazanç. Yani kilonuzu ve metrenizi siz farkında olmadan değiştiriyor. Dolayısıyla yamuk kiloya ve metreye göre tartıyorsunuz, satarken de alırken de yanlış yapıyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz. İşte sevvele bu. Yani kilonuzu ve metrenizi yamuklaştırmak. Şeytanın işi bu. Ve vahyin işine size hiç aşınmamış bir kilo, hiç aşınmamış bir metre, tam 1000 gram bir kilo, tam 100 santim bir metre vermek. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُط۪يعُكُمْ ف۪ي بَعْضِ الْأَمْرِ Böyle olmuştur. Bu böyledir, böyle olmuştur. Çünkü onlar Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara bazı konularda sizin talimatınıza uyacağız derler, dediler. Bu tür münafıklık tavrı, işte buradaki münafıkların bir tür nifak tavırları ortaya çıkıyor. Teslimiyet yok. İçten pazarlık var. İçten pazarlıklarını da böyle beyan ediyorlar. Yani acaba ne yapsam, yani biraz ona biraz ona mı versem, yere çakan iki çatal kazı ikiden birine eyler yazığı diyordu ya Seyrani. Yürekte çatal kazık geçmez. Bir yürekte iki sevda olmaz diyor. Bir kısmını şeytana vereyim, bir kısmını Rahman'a vereyim, ikisinin de gönlünü alayım şeklindeki bir müzebzip tavır bu işte. Vallahu ya'lemu israrahum. Ama Allah onların gizlediklerini bilir. Fekeyfe izâ teveffethumul melâiketu yadribûne vucûhehum ve edbârahum. İyi de melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alacakları zaman halleri ne olacak peki? O zaman ne yapacaklar? Yani o zaman da yarısını şeytanın mı alsın diyecekler. Ne yapacaklar? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ Böyle olacak. Çünkü onlar Allah'ın lanetlediği her şeye sarıldılar ve onun hoşnutluğundan nefret ettiler. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Ve böylece kendi emeklerini boşa çıkardılar. Ayete dikkat buyurdunuz mu sevgili dostlar? Allah'ın lanetlediği her şeye sarılmak, Allah'ın sevdiği şeylerden de nefret etmek. Çok ilginç bir tavır. Allah'la zıtlaşmak diyoruz biz buna. Allah'la zıtlaşmak. Neyi seviyorsa Allah, ondan nefret etmek. Neyi de lanetliyorsa ona deli gibi sarılmak. İşte Allah'la zıtlaşmak bu. Bu bir tür Allah'a savaş açmak aslında. Böyle bir insanın sonu ne olur? Böyle bir tavrın sonucu ne olur? Evet. Vahiy inşa ederse ancak Allah'la zıtlaşmaz insan. Allah'ın gör dediği yerden bakar ve onu görür. Şeytanın inşa ettiği bir zihinle bakarsa Allah'la zıtlaşacak. أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَدْغَانَهُمْ Yoksa kalplerinde tarifsiz bir hastalık bulunanlar, kör kinlerini Allah'ın açığa çıkarmayacağını mı sandılar? Dağın aslında kötü bir şeyin görünmesin diye üstünü örtmektir. Kök manası bu. Fakat daha sonra kin, nefret, kör kin manasına gelmiş. Bu kör kinin açıklaması ne? Bir üstteki ayettir. Allah'a karşı, onun dinine karşı kör kin nasıl anlaşılır? Allah'ın lanetlediği her şeyi sevmek, Allah'ın hoşnut ve razı olduklarındansa hiç hoşnut ve razı olmamak. İşte kör kin bu. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Eğer isteseydik onları sana kesin gösterirdik ve elbet sen de onları gerçek yüzleriyle tanımış olurdun. Söz geliminden ama bunu yapmadık, yani istemedik denildiğini anlıyoruz. Fahval hitaptan. Yani kimseye insanın kalbini okuma yetkisi vermedik demektir bu ayet. Bu sen dahi olsan ey peygamber, sana bile insanların kalbini okuma yetkisi vermedik. Üsame örneğini hatırlayın. Üsame bir düşmanını kendisine karşı kılıç üşürmek üzere olan bir düşmanını kendisi kılıcıyla tam haklarken o Allah'a iman ettiğini söylemiş ama kılıç durmamıştı ve boynunun üzerine inmişti. Resulullah bunu haber aldığında, ya Üsame, demek sen Rabbim Allah diyen birini öldürdün ha. Ama ya Resulallah, o kendini kurtarmak için öyle söyledi deyince, hel şakakta kalbe, onun kalbini açıp da baktın mı? Yarıp da baktın mı? Aslında Üsame'nin dediği gibi olmuş olması kuvvetle muhtemel. Ama Peygamberimizin verdiği ders çok daha soylu bir ders. %1 ihtimal dahi olsa o bir ihtimal önemliydi. Efendimiz hep böyle hareket etmişti. Onun içindir ki lem eb'as en eşukka ala gulubin nas. Ben insanların gönlünü açıp bakmak için gönderilmedim diyordu. Ve onların beyanlarına itibar ediyordu. İşte bu yüzden münafıkların münafıklığını bilse dahi onların yüzlerine vurmadı bunu. Bu vahyin inşa ettiği peygamberin tasavvuruydu işte. Ayet böyle inşa etmişti Resul'ün tasavvurunu. Onun içindir ki Ümmü Ala'ya cevap verirken Efendimiz ve inni vallahi ma edri ve ana Resulullahi ve ma yuf'alu bi demişti. Ben peygamber olduğum halde, Allah'ın Resulü olduğum halde vallahi yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum. Çünkü Ümmü Ala evlerinde vefat eden kerim sahabi Osman bin Maz'un'un cenazesine dönerek sana ne mutlu, Allah seni cennetine koyacak demişti de Peygamberimiz bunu duyunca ona böyle cevap vermişti. Ben peygamber olduğum halde vallahi bana yarın ne yapılacağını ben bile bilmiyorum buyurmuştu. İşte böyle diyen peygamberin tasavvurunu bu tip ayetler inşa etmişti. Çünkü Ahkaf suresi 9'da وَمَا اَدْرِي وَمَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ yani böyle demesi emrolunuyordu. Sen, ben bana da size de yarın ne olacağını bilmiyorum de diye emrediliyordu. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ama yani kalplerini açıp bakmazsın, bilemezsin. Allah sana bildirseydi bilirdin ama bilemezsin. Peki yine de bileceğin bir yer yok mu? Var. Sen onları sözün eda ve üslubundan mutlaka çıkarırsın. Yani yine de bilebilecek bir yer var. Basiretli biri ses tonundan, edasından muhatabını çözebilir. Sen de çözebilirsin. Dolayısıyla mesela onlar ra'ina yerine ra'ina derlerdi dillerini eğip bükerek. Bizi gözet, bize bak yerine bizim çobanımız. Yani bir tür hakaret manasına o anlama gelecek şekilde hiç belli belirsiz dillerini hafif kırıverirlerdi. Mesela yine Esselamu Aleyküm yerine belli belirsiz Esselamu Aleyküm derlerdi. Esselamu. Yani karşıdakine ilenmek, lanetlenmek anlamına gelen bir söz bu. Dolayısıyla hatta Peygamberimiz de onlara aleyküm derdi. Aleyküm. Bir kesinde Peygamberimizin bu ince mesajını anlayamayan Hazreti Ayşe, ya Resulallah onların selamını niye alıyorsun? Baksana ne diyor? Nasıl dilini eğip bükerek selam veriyor? Anlamıyor musun? Hayır ya Ayşe, anlıyorum. Zaten ben de aleyküm dedim. Aynısı da size olsun dedim. Buyuruyorlar. Vallahu ya'lemu a'malekum. Ama Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Ve lenebluvennekum hatta na'lemel mucahidine minkum ve sabirine ve nebluve ahbarakum. İçinizden Allah yolunda üstün çaba gösterenleri ve zorluklara karşı direnenleri ortaya koyan ortaya koyuncaya kadar ve na'lem hatta na'lem ibaresi aslında kelime manası bilinceye öğreninceye kadar. Allah'ımız bilmiyor muydu? Bu ortaya çıkarıncaya kadar anlamına alınmalı diye düşünüyorum. Ortaya çıkarıncaya kadar sizi sınayacağız. Sizin bütün iddialarınızı da sınayacağız. Hatta na'lemi Biraz daha durmak isterdim ama vaktimiz toparlanıyor. Yine de daha önce işlediğimi hatırlıyorum. Bakara suresinin 143. ayetinin tefsirine, Ankebut suresinin 3. ayetinin tefsirine bakılabilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. Şüphesiz inkarda direnen, Allah yolundan alıkoyan ve doğru yol kendilerine açıklandıktan sonra elçiyle yollarını aralarını ayıran kimseler Allah'a hiçbir zarar vermiş olamazlar. Ve şakur Resul, Nebi ile yol ayırmak, elçi ile. Bugün bunun anlamı daha geniş olsa gerek. Onu vahiy postacısı gibi görmek de onunla yolları ayırmak anlamına gelir diye düşünüyorum. Onu ilahi inşanın bir modeli, bir arketipi, bir prototipi olarak görmek ve onu model almak yerine onu sanki bir ara kablosu haşa gibi görmek de onunla yolları ayırmak olsa gerektir diye düşünüyorum. وَسَيُحْبِتُ عَمَالَهُمْ Ne ki kendi emeklerini boşa çıkarmış olacaklar böyleleri. Eğer Allah Resulü ile de yollarını ayırırlarsa. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Siz ey iman ailesinin fertleri, bireyleri. يَا اَيُّهَا Nida ve münada ibaresi aslında bir ailenin fertlerini, bireylerini ifade eden bir ifade tarzıdır. Onun için ey iman ailesinin fertleri diye çevirmeyi uygun buldum. اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ Allah'a itaat edin. Elçiye itaat edin, peygambere itaat edin ve asla emeklerinizi boşa çıkarmayın. Burada aslında اَتِعُوا iki kere gelmeyebilirdi de. Dil kuralları gereği etiullah ve rasul diye de gelebilirdi. Ama iki kere gelmesi anlama farklı bir şey katar yan anlam olarak. Nedir o? Allah'a ve peygambere itaatinizin iki ayrı illeti, iki ayrı gayesi vardır. Yani peygambere itaatin de ayrıca getirisi vardır, gayesi vardır, illeti vardır. O nedenle ayrıca peygambere de itaatin edin anlamına gelir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ Şüphesiz inkarda direnen, Allah yolundan alıkoyan, sonra da bu inkar üzere ölen kimselere gelince, فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Evet, Allah onları asla bağışlamayacaktır, affetmeyecektir. وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ Artık gevşemeyin ve barış için yalvarıp yakarmayın. Yani bu Kur'an'da nehyedilen barış adı altında zillet ve onursuzluktur. Aslında barış emredilir. Ali İmran suresinin 139. ayetinde فَاِنْ جَنَهُوا فِي السِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا Yani eğer barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş emri vardır. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Zira sizsiniz üstün olan. وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Çünkü Allah sizinle beraberdir ve o sizin emeklerinizi asla zayi etmeyecektir. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُنْ Bu dünya hayatı öte dünya olmaksızın açıklama bu. Bir oyun ve eğlenceden ibarettir. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ Ama eğer iman eder ve sorumluluk bilinciyle yaşarsanız, karşılığını mutlaka alırsınız. وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْذَالَكُمْ Üstelik sizden mallarınızın tamamını da istemez. Bir bağ veren Allah sizden bir salkım ister yoluna. اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَدْغَانَكُمْ O sizden mallarınızın tamamını istese ve sizi köşeye kıstırsaydı, cimrilik ederdiniz de böylece gizli tarafınızı ortaya çıkarmış olurdu. Yani zaafınızı ortaya çıkarmış olurdu. Ha entum haulai tud'auna litunfikuna fi sabilillah. Bakın, sizler Allah yolunda infak etmeye çağrılarak ödüllendirilen kimselersiniz. Yani Allah sizden yolunda infak isterken sizi ödüllendirmek için bunu yapıyor. Muhtaç olduğu için değil. Feminkum men yebhal. Fakat yine de sizin içinizden cimrilik edenler var. Ve men yebhal fe innema yebhalu an nefsi. Ama kim cimrilik ederse kendi aleyhine cimrilik etmiş olur. Çünkü veren ödü hak edecek. Çünkü veren aslında kendinden vermiyor. Allah'ın kendisine verdiğinden daha fazlasını vermek için veriyor. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Zira Allah kendine yetendir. Siz ise ona hep muhtaçsınız. وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ غَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ. Evet, son olarak, eğer Allah'tan yüz çevirirseniz, sizin yerinize başka bir toplum getirir de, sonra onlar sizin gibi olmazlar. Bir başka ayette, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ. Kim Allah'ın dininden yüz çevirirse Allah onların yerine yepyeni bir toplum getirecektir. Bir başka ayette in yeşe yuzhibkum ve yati bi halqin cedid. Eğer isterse sizi siler süpürür, yerinize yepyeni bir varlık türü getirir. Neden? Eğer ona kulluğu terk ederseniz, unutmayın ki ona muhtaçsınız. O size muhtaç değil. Allah'a yapacağınız kulluk aslında kendinize ikramınızdır. Rabbim kulluğundan ayırmasın. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.